کہ حضور علیہ السلام نے اس کی مذمت میں یہ تک ارشاد فرما دیا، عالم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب دنیا ملعونت و طالبہ کلاب، دنیا ایک مردار جانور ہے اور اس کے طلب کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتوں کی سی ہے، اور ایک روایت میں اب دنیا جیفتن بھی آیا ہے. غرض یہ کہ اس دنیا کی مذمت میں کئی آئے کئی حدیثیں آئیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اللہ اس کے رسول، صوفیہ اور علماء نے اس دنیا کی مذمت کی کہ آدمی دنیا میں رہ کر آخرت کو کھو دے، صرف اور صرف دنیا ہی بنا لے. لیکن اس دنیا کی سب نے تعریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں راحت فرحت اگر اس دنیا کے ذریعے حاصل ہو تو یہ دنیا کا مقصد ہے، یعنی آدمی دنیا میں نہ گم ہو، بلکہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دنیا اس میں گم ہو جائے. یہ مضمون ہم گزشتہ جو میں عزیزان گرامی عرض کر رہے تھے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا میں آدمی کے تین مقصد، جیسا کہ بعض سیاسی پارٹیوں نے اس کو نعرہ بھی لگایا، وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان. روٹی اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کو جو اللہ تعالیٰ نے بدن دیا اس کی اتنی آبیاری ہوتی رہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لائق رہے، روزہ رکھنے کے لائق رہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر غذا کے حاصل نہیں ہوتا. اور ایسا کپڑا پہننا کہ جس سے بدن ڈھک جائے، یہ آدمی کے لیے ضروری. گرمی اور سردی اور اس کے تمام علم اور اس کے تمام پریشانیوں سے آدمی کو محفوظ رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے. اس کو جیسے چاہے حاصل کر لیا جائے. اور ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اتنی اور گنجائش دی اور کتنی پیاری اصولی بات بتا دی، فرما جو جی چاہے کھاؤ اور جو جی چاہے پیو، بس تکبر دکھاوا تسنوں سے خالی رہنا چاہیے. ایک اور حدیث جسے ابن کثیر نقل کیا، بڑا رہنما اصول ہمیں بتاتی ہے کہ ابن کثیر نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا اور زندگی میں مومن کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی، یعنی وہ اگر تنگ دست رہے، پریشان رہے تب بھی بھلائی ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی اور دنیا میں نہایت ہی خوشحال رہے، بڑے شاندار بنگلے میں رہے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے، تب بھی مسلمان کے لیے بھلائی. ظاہر ہے کہ یہ بات بظاہر جب سمجھ میں نہیں آئی تو حضور علیہ السلام نے اس کی تفریح یوں فرمائی، اور آدمی اگر اس کو اپنے گرہ میں باندھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت سمر جائے. فرما دیکھو کہ جب آدمی پر برائی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اجر و ثواب پاتا ہے. پریشان، بے روزگار ہے، بھوکا ہے، سخت مصیبت اور علم کا شکار، مگر ایسی صورت میں وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، ایک بات. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر آدمی اچھے مکان میں رہتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، تو تب بھی اس کے لیے بھلائی. وہ کیسے بھلائی ہے؟ فرمایا مصیبت میں صبر کرے تو بھلائی ہے، اور عیش اور عشرت میں اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی بھلائی ہے. عیش میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے تو تب بھی عزیزان گرامی فرمایا گیا کہ اس کے لیے اس میں بھی بھلائی ہے. اب یقیناً آپ نے زندگی کا مضمون سمجھ لیا ہوگا. عزیزان گرامی، اب آئیے، جو گزشتہ نشست میں ہم نے حدیث بیان کی، اب دنیا ملعونت و طالبہ کلاب، اتنا کرا فتویٰ حضور علیہ السلام نے دنیا دار پر کیوں لگا دیا؟ ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام ابراہیم دہلوی تھا، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں بڑا عجیب و غریب موازنہ کیا ہے جو تلخ بھی ہے سمجھنے کے لائق ہے لیکن حقیقت حال جو ہے وہ بالکل درست ہے. وہ اس پر کلام کرتے ہیں کہ دنیا کو حضور نے مردار جانور کیوں کہا, جیسے گائے بھینس مردار جنگل میں پڑی ہوتی ہے اس کو دنیا سے تعبیر کیا گیا, اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال فرمایا ان کی مثال کتوں کی سی. اب اس پر وہ کلام کرتے ہیں کہ جب دنیا کو مردار جانور کہا گیا, چلیے دنیا کو ہم نے مردار جانور مان لیا, بہت توجہ کیجیے, وہ طالب ہوا کلاب بھائی, مردار جانور جو ہے وہ کوا بھی تو کھاتا, گد بھی تو کھاتا, چیل بھی مردار جانور کھاتی ہے, شکرا بھی مردار جانور, اور بڑی بڑی آسمانی پرندوں کو آپ دیکھیے کہ یہ سب کے سب مردار جانور کھاتے ہیں, بھائی بلی بھی مردار جانور کھاتے. تو حضور علیہ السلام نے وہ طالب وہاں کلاب کتے کو کیوں مخصوص فرمایا کہ اس کی طلب کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتے کی ہے. سب سے زیادہ جھپٹ کر مردار کھانے میں کوا بہت زیادہ مشہور ہے. تو حضور علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ دنیا جو ہے وہ ایک مردار جانور ہے مگر اس کے طلب کرنے والوں کی مثال کووں کی سی ہے. دنیا مردار جانور ہے, اس کے طلب کرنے والوں کی مثال بلی اور چوہوں جیسی ہے. دنیا جو ہے یہ مردار جانور ہے اور اس کو کھانے طلب کرنے والوں کی مثال چیل یا گد جیسی ہے. لیکن حضور نے فرمایا وہ طالب وہ خلاف, اس کی مثال کتوں کی سی ہے. ابراہیم دہلوی اس کا موازنہ کرتے ہوئے بڑی تلخ بات بھی کہہ گئے اور حقیقت کہہ گئے, فرمایا کہ حضور کے ایک ایک جملے بے شمار حکمتیں ہمیں پنہا اور نہا ملتی ہیں. فرمایا اب اگر غور کیا جائے کہ کوے اور کتے میں کیا تفریق اور کیا مماثلت, تو وہ کہتے ہیں حضور نے جو یہ فرمایا کہ طلب کرنے والوں کی مثال کوے کی نہیں بلکہ کتے کی ہے, فرماتے ہیں دونوں کی صفتوں میں بڑا عجیب و غریب معاملہ اور بڑی متضاد, اور انسان کی صفت جو ہے یعنی جو خالصتاً دنیا دار ہے, یہ ذہن میں رہے کہ جو حرام حلال میں تمیز نہیں کرتا, اچھے برے کی تمیز نہیں کرتا, یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں. کوے میں حکمت یہ ہے کہ کوئی مردار جانور اگر پڑا ہو اور ایک کوا وہاں پہنچ جائے تو کائیں کائیں کائیں چلا کر کے سارے دنیا بھر کے کووں کو جمع کر لیتا اور کہتا آ جاؤ بھائی صاحب اپنے کھانے کا معاملہ مل گیا, ساری برادری جمع ہو جائے ہم سب مل کر کے کھائیں گے. کیوں سب ہوتا ہے یا نہیں, جہاں بھی آپ نے دیکھا کبھی آپ نے کسی مردار جانور کو ایک کوا کھاتے نہیں دیکھا ہوگا. فرماتے مگر کتے کا حال یہ ہے کہ دس من کی گائے بھی اگر پڑی ہوگی اس کو کھانے میں لگ جائے, کوئی دوسرا کتا آئے تو یہ جناب غرغرائے گا اس کو دیکھ کر, حالانکہ وہ دس بارہ من خود نہیں کھا سکتا مگر یہ غرغرائے گا. تو انہوں نے کہا دیکھیے اس لیے فرمایا وہ طالب وہ کلاب کہ کوے میں صفت یہ ہے کہ جب بھی مال دیکھے گا اپنی برادری کو جمع کر لیتا, بھائی آ جاؤ سب یہاں مال مل گیا کھا لیں, مگر کوا پوری گائے اکیلا کھانے کی کوشش کرتا, کسی کو اپنی دنیا میں کھانے میں شریک نہیں کرتا. محترم حضرات گستاخی مات, یہی حال دنیا دار کا, وہ سوچتا ہے کہ سارے بازار کی دکانیں بند ہو جائیں بس میں خالی چلتا رہوں. دیکھا ہوگا آپ نے یا نہیں, بھائی یہ ساری میں نے دکان کھولی, دوسرے نے بھی دکان کھول لی, تیسرے نے بھی کھول لی, چوتھے نے بھی کھول لی, تو یہ دیکھیے غرغرائے گا دوسرے کو دیکھ کر کہ یہ میری دنیا میں شریک کیسے ہو گیا. عقل و خرد سے پوچھئے تو مجھے بتائیے کیا ایک ساتھ دکانیں سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کو روزی نہیں دے رہا؟ ایک ہی جیسی تجارت اور ایک ہی جیسی اشیاء کی دکان بیچنے والے کیا پوری پوری مارکیٹ میں ہزاروں نہیں بیٹھے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے. اس لیے اپنی دنیا میں دوسرے کو شرکت نہ کرنا یہ کتے سے ملتی ہوئی خصلت ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کتے میں خصلت یہ ہے, کوے میں یہ ہے کہ جیسے ہی مغرب ہو جائے اندھیرا ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ سارے پرندے حرام کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں, کوا بھی چلا جاتا اور کتا کیا کرتا ہے رات دن ڈکا رہتا کہ یہ پوری دس من کی گائے خود کھا لے, یہی کہتے ہیں دنیا دار کا حال ہے کہ جب دنیا میں مبتلا ہو جائے رات بھی کمائے گا دن بھی کمائے گا، نہ آرام ہے نہ نماز ہے نہ جناب سکون ہے نہ بال بچوں کا خیال اور نہ گھر کا خیال، رات دن دنیا میں مگن ہوتا، مگر پرندوں کا حال یہ ہے کہ وہ دن میں کھا کر رات میں پرواز کر جاتے ہیں۔ اب بتائیے کس کی خصلت ملتی ہوئی ہے؟ ایک اور بات سن لیجیے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوے کو، کسی کوے کو کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، مگر کتے میں صفت یہ ہے کہ یہ کمبخت اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا، اگر کہیں کتا مل جائے تو سارے کتے کو بھی کھانے سے پرہیز نہیں کریں گے، لیکن کوا کبھی اپنے برادری کے کسی کوے کو نہیں کھائے گا۔ یہی دنیا دار کا حال ہے۔ مجھے بتائیے رات بھر ہم یہ قصے سنتے رہتے ہیں یا نہیں، کسی نے اگر دکھ دیا تو مسلمان ہی نے مسلمان کو دیا، کسی نے اگر آپ کو زخم پہنچائی تو تجربہ یہ کہتا، حالانکہ ایسا نہیں کہ بڑے قریب ترین دوست نے اس کو زخم پہنچائی، بڑے قریب ترین آدمی نے اس کے ساتھ میں چٹ کر دی اور اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو یہ حال دنیا کا دیکھتے ہوئے حضور کے ایک ایک جملے میں ایسی حقیقتیں پنہا ہیں کہ فرما دیکھو دنیا کے مثال مردار جانور اور اس کو طلب کرنے والوں کی مثال جو ہے وہ کتوں کی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گئی، مگر ذہن میں یہ رکھیے کہ اس سے مراد وہ دنیا ہے کہ جس میں حرام اور حلال کا عزیزان گرامی امتیاز اڑ جائے، اور یقین کیجئے کہ جس نے دنیا کو دیکھا اور اس کی بے وفائی کو دیکھا اور اللہ اللہ کا چسکا لگ گیا تو اس کا حال یہ ہے۔ امام غزالی نے ایک جگہ اسے تحریر فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو ایک حسین جمیل عورت کی صورت میں دیکھا۔ امام غزالی نے یہ واقعہ اپنی مارکات العرا کتاب کیمیائے سعادت میں نقل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا ایک حسین جمیل عورت، پوچھا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں دنیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتا کہ تجھ کو آج تک طلاق دینے والوں کی تعداد کتنی ہے اور مارنے والوں کی تعداد، مرنے والوں کی تعداد کتنی، کتنی تعداد میں آج تک تمہیں آدمی مارے؟ انہوں کا مجھے طلاق تو مشکل ہی سے کوئی دیتا ہے، البتہ یہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنوں کو قتل کیا، یعنی میں نے اتنوں کو قتل کیا کہ وہ تعداد تو بتانا مشکل ہے اور بڑی مشکل ہی سے مجھے کوئی طلاق دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ صرف اللہ کے نیک بندے ہیں جب دنیا کی بے وفائی کو دیکھ لیں تو اس کو طلاق دے دیتے، اس کو ترک کر دیتے، ورنہ آج تک یہ ہوا کہ دنیا ایسی ڈائن ہے کہ آج تک اس نے آدمی اور انسانوں کو قتل ہی کیا ہے اور کسی نے طلاق تو اس کو عزیزان گرامی بڑی مشکل ہی سے دی ہے۔ تو ایک مثال میں اور فرماتے ہیں امام غزالی کہ اس کی مثال یہ سمجھانے کی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت ہی بڑھیا ہے کوئی 100-150 برس کی اور اس نے نقاب ڈالا ہوا اور زیور بہت شاندار پہنے ہوئے، بہت ہی بہترین قسم کے چمکیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، تو آدمی چونکہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پر نقاب، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر فدا ہو جاتا، اس کے زیور کو دیکھ کر فدا ہو جاتا، اس کی جو ظاہری طور پر جناب جو رنگ برنگی معاملہ ان کو دیکھ کر آدمی فدا ہو جاتا ہے، لیکن جب چہرے سے نقاب اٹھائے تو آدمی پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تھی وہ کمبخت جو بڑی شاندار زیور اور بڑے شاندار کپڑے میں ہے، مگر جب یہ نقاب اٹھائے گی سب کچھ لٹ چکا ہوگا۔ اور اس کے بعد کسی نے کہا تو یہی ہے کہ اب پچھتاوا کا ہو وقت، جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا، جب چڑیوں نے چوک کھیت لیا اب ہو ہو سے کا ہو وقت ہے، مگر یہ نقاب اس وقت اٹھائے گی کہ عزیزان گرامی جس سے سب کچھ لٹ گیا ہوگا، اللہ اکبر، اور جسے اس دنیا سے مفارقت ہو گئی، جسے اللہ اللہ کا چسکا لگ گیا، تو انہوں نے دنیا کو اتنا بھی خاطر میں نہیں لایا۔ مولانا روم اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے کہ بلخ کا بادشاہ جس کا نام بعد میں ابراہیم ادھم ہو کر رہ گیا اور وہ اپنی بادشاہت کا لطف اور مزہ چھوڑ کر دنیا داری چھوڑ کر جنگل کی سیاحت کرنے لگ گئے، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ان کو ہدایت اور ان کی توبہ کا سبب یہ بنا، اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی فرما دے، وہ رات میں اپنے شاہی محل میں نرم اور نازک بستر پر جلوہ گر سو رہے تھے، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اپنی جانب اس کی مہربانی, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی نظر کرم فرما دے. چھت کے اوپر کسی شخص کے دوڑنے کی آواز آئی, چلنے کی آواز آئی, ابراہیم ادھم نے کہا اوہ او بادشاہ سلامت کے محل پر, ارے سارا پروٹوکول توڑ کر کوئی آدمی چھت پر چڑھ گیا, سارے سپاہیوں لاؤ لشکر کی آنکھ میں دھول جھونک کر کوئی چھت کے اوپر گھوم رہا. حضرت بلغ جو بادشاہ تھے ابراہیم, وہ اپنے صحن میں آئے, صحن میں آن کو زوردار آواز میں کہا کہ میری چھت پہ کون ہے, کون ٹہل رہا؟ تو کوئی وہ ہاتھی پہ غیبی تھا, اس نے آواز دی, انہوں نے کہا ابراہیم ادم صاحب برا ماننے کی ضرورت نہیں, میں آپ کا دوست ہوں. کہا دوست ہو تو رات کے آدھی رات میں چھت پہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگی جی آپ کے جنگل میں میرا ایک اونٹ گم گیا تھا, میں اسے تلاش کر رہا. میں کہا عقل کے مارے اونٹ تو گما ہے جنگل میں, سبحان اللہ کیا عقل و خرد کا فتویٰ ہے, شاہی محل کے اوپر اس کی تلاشی ہو رہی, شاہی محل پر اونٹ تلاش کیا جا رہا. ارے بھلے مانس, کیا یہ عقل و خرد کے خلاف نہیں ہے کہ اونٹ تو گما جنگل میں شاہی محل کے چھت پہ تلاشی ہو رہی؟ اس شخص نے کہا واقعی عقل و دانش کے خلاف ہے, ابراہیم ادھم سن لے, اگر شاہی محل کی چھت پر اونٹ کا تلاش کرنا عقل و دانش کے خلاف ہے تو نرم اور نازک ریشمی بستر پر لیٹ کر اللہ کو تلاش کرنا بھی علم اور دانش کے خلاف. یہ بات ابراہیم ادھم کے ذہن پر ایسا لگی کہ اسی وقت اپنے محل سے باہر آ گئے, اپنے شاہی لباس چرواہوں کو دے دیے, چرواہوں کے کپڑے خود پہن لیے, بغیر کسی اطلاع کے جنگل کی طرف ہو گئے. کہ ایسا تیر ذہن میں اور دل میں لگا کہ بس اللہ سے لو لگانے کے لیے باہر نکل گئے. اور جب نکلے تو اسی حوالے سے جو مضمون چل رہا, دو ایک واقعی جو ان سے متعلق ہیں وہ عرض کر دوں. چرواہوں کا لباس پہن جنگل کی سیاحت, دنیا کی شہرت سے بڑی نفرت تھی, کہیں جنگل میں جاتا تو لوگوں میں نام تو مشہور ہو گیا, اگر کئی لوگ سوچتے بھائی جنگل میں ابراہیم ادھم آئے, دو چار آدمی جب ملنے آتے فوراً وہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے, دوسری جگہ چلے جاتے. اور دنیا سے ایسا منہ موڑا کہ ایک واقعہ ان کا یہ ہے کہ اپنے مگن گدڑی میں پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, انہوں نے کہا بابا جی میں کہیں دور سے آیا اور مجھے شہر کا راستہ نہیں معلوم, آپ تو جنگل کی سیاحی کر رہے ہو, ذرا یہ بتا دو آبادی کا راستہ کدھر؟ ابراہیم ادھم نے بڑے استغنا کی حالت میں توجہ کی اور بے فکری کے عالم میں بڑی متانت کے ساتھ کہا میرے عزیز تم ایسا جانا سیدھے اور پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا, الٹے ہاتھ پہ مڑ کر سامنے دیکھنا یہ ساری آبادی. کہا بہت اچھا فقیر صاحب آپ کا بڑا بڑا شکریہ, میں جانے بڑے جنگلوں میں جناب گھوم کر کے آبادی کو پہنچتا. شکریہ ادا کر کے یہ صاحب جب گئے سیدھے گئے, دہنے ہاتھ پہ مڑے, الٹے ہاتھ پہ مڑے تو سیدھے قبرستان پہنچے. ارے انہوں نے کہا یہ فقیر نے میرے ساتھ کیا مزاق کیا, میں تو اس سے آبادی کا راستہ پوچھ رہا, اس نے تو بربادی کا راستہ بتا دیا. یہ جناب غصے میں لال پیلا لوٹ کر کے آیا اور آنے کے بعد اس نے آؤ دیکھا نہ پاؤ ابراہیم ادھم کو اتنا درے سے مارا, اتنا مارا اللہ اکبر ان کے بدن سے خون نکلنے لگ گیا اور وہ مگن فقیر ہیں کہ بیٹھے ہوئے تھی. اس کے بعد کہنے کہ او فقیر اب بتا تو نے میرے ساتھ مزاق کیوں کیا, تو نے جو راستہ بتایا وہ تو قبرستان کا راستہ تھا. ارے انہوں نے کہا پاگل وہی تو آبادی ہے, تو نے تو مجھ سے آبادی کا راستہ پوچھا تو میں نے تجھے آبادی کا راستہ بتایا, کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے ماں باپ بھی وہیں بسے ہوئے, میرے دادا پردادا بھی وہیں بسے ہوئے, تیرے دادا پردادا وہیں بسے ہوئے, ارے جہاں سے لوگ آن کر کے بس رہے ہیں ارے وہی تو آبادی ہے, تو اس آبادی کو آبادی کہتا, ارے یہ تو بربادی ہے. آج میں جا رہا ہوں, کل تو جا رہا, پرسوں بچہ جا رہا, پرسوں بیوی جا رہی, کہیں نانی جا رہی ہے, نانا جا رہا. ان کا یہ تو بربادی ہے, اگر تو مجھ سے بربادی کا راستہ پوچھتا تو میں تیری آبادی کا راستہ بتاتا, تو نے تو آبادی کا پوچھا تو میرے نزدیک تو وہی آبادی ہے کہ جہاں ساری دنیا کے لوگ جا کر کے بس جائیں گے. واقعہ بڑا طویل ہے. ان کا حال یہ تھا, ایک گدڑی جیسے عموماً فقیروں کے پاس ہوتی ہے, بس وہ گدڑی لے کر کائنات پوری اسی میں ہے. ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ کہیں سے پھٹ گئی تو دریا کے کنارے بیٹھے پانی بھی پی لیا کرتے تھے, تاکہ زندگی کا سلسلہ جاری رہے اور گودڑی سیتے بیٹھے ہوئے تھے. مولانا روم نے اسے نقل کیا. مولانا روم کہتے ہیں گودڑی سی رہے تھے, یہ جہاں کے بادشاہ تھے, ایک مرتبہ وہیں کا سپاہی ادھر سے گزرا, پانی کی تلاش میں تھا, جب اس نے دیکھا کہ دریا یا چشمہ اس طرف اس نے رخ کیا اور جب کنارے پہنچا تو ایک فقیر آرام سے بیٹھے ہوئے اپنی گودڑی سی رہا. اس شخص نے اس کو دیکھا, فقیر کو, وہ پہچان گیا, ارے یہ تو ہمارے بادشاہ سلامت, یہ اسے کیا ہو گیا, سارے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا یہ گودڑی کو سی رہا, شاہی لباس ندارت, مسئلہ کیا ہے؟ وہ فقیر کے قریب ہوا, اس نے کہا اللہ تجھ پہ رحم کرے, تو تو بادشاہ تھا, یہ سارا معاملہ تو نے فراموش کیوں کر دیا, تیرا سپاہیوں پر آرڈر چلتا, بڑے بڑے بادشاہ تیرے نام سے گھبراتے, بڑے بڑے جیوٹ انسان تیرے نام سے تھراتے. یہ فقیر بیٹھے ہوئے سیتے رہے سیتے رہے. اس کے بعد جب دھاگا ختم ہوا, مولانا روم کہتے انہوں نے سوئی اٹھائی اور دریا میں ڈال دی, سوئی اٹھا کر دریا میں ڈال, اور دریا میں ڈالنے کے بعد اب جوش میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا او دریا کی مچھلیوں, ابراہیم ادھم کی سوئی دریا میں گر گئی, فوراً ہماری خدمت میں حاضر کی جائے. بقول مولانا روم کہ ان کا حکم دریا پر ایسے چلا, ہر دریا کی رہنے والی مچھلی منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے نکل گئی, سونے کی سوئیاں, حضور یہ لیجیے, حضور یہ لیجیے. ابراہیم ادھم نے غور سے دیکھا, فرما نہیں تباہ ہو جاؤ یہاں سے, میری سوئی لا جو میری گری. ایک چھوٹی سی مچھلی سوئی لے کر کے آئی, آپ نے سوئی کو لیا اور سپاہی کو کیسا حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا. مولانا روم کہتے ہیں کیا کہتا تھا تو, کہ میری بات سپاہی مانتے, جنرل مانتے, گورنر مانتے تھے, سن اب تو میری بات جانور بھی مانتے ہیں. اب بتا وہ بادشاہ اچھی تھی یا یہ بادشاہ اچھی ہے؟ اب تو میں ہوں بادشاہی گویا سیٹ پر جلوہ گر ہوں کہ انسان تو انسان جانور تک میری بات مانتے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ اللہ کا جس کو چسکا لگ گیا تو اس نے ساری دنیا کو ایک پر کے برابر مکھی کی بھی نہیں گردانا, اور سب کو چھوڑ کر سب سے عزیزان گرامی اس نے استغنا حاصل کر لیا. یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کی ایک جماعت دونوں باتیں, ہمیشہ حکومت, بادشاہت, عمارت سب سے دور رہی, سب سے نفرت کرتی رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت کی ہوا لگ جائے تو ہمارا یہ سارا اثاثہ تباہ نہ ہو جائے. اور ایک علماء صوفیہ کی جماعت بادشاہوں کے ساتھ اس لیے رہتی تاکہ ان کی اصلاح کرے, شرعی مسائل بتائے, برائیوں سے روکے, ظلم سے روکے. ان میں کئی مثالیں آپ کو ملے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جان دے دی مگر حکومت کا عہدہ تسلیم نہیں کیا, جان دے دی. منصور نے بڑے بڑے عہدے کی پیشکش کی, سب کو مسترد کر دیا, یہاں تک کہ جیل گئے, جیل میں انہیں زہر دیا گیا, اور اسی سے امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال اور وصال ہوا. امام اعظم کے قتل کا دھبا منصور عباسی سلطنت کے اس بادشاہ کے ماتھے ہے جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو زہر دیا. لیکن آپ نے ایک شاگرد امام ابو یوسف کو حکمرانوں کے حوالے کر دیا, جنہوں نے فقہ حنفی ترتیب دینے کے بعد سارے بادشاہوں کے ناک میں نکیل ڈال کر اور ان کو اسلامی قانون کے نافذ کرنے پر مجبور کیا. ایک ان میں قسم یہ بھی تھی مگر نیت یہ کہ ان کی اصلاح کی جائے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت نعمت اللہ, ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام نعمت اللہ ولی کے نام سے مشہور. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کوئی 20 برس یا 22 برس سے پیشن گوئی اخباروں میں چھپتی رہی کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا, فلاں کا کیا حال ہوگا, جاپان کا کیا حال ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اس کے تمام اخبارات میں ان کی پیشن گوئی کی, چند فارسی اشعار چھپنے پر ان کو کوئی بین الاقوامی شہرت مل گئی. ویسے تو وہ بہت پرانے بزرگ تھے, ان سے بادشاہ وقت ہر وقت یہ کوشش کرتا رہا کہ ملے, یہاں تک کہ اسے پتا لگا کہ ان کے ایک مرید جو میری ملاقات کا ذریعہ کر دے, اس نے اپنی حکومت میں بہت بڑا عہدہ دیا, اور عہدہ دینے کے بعد کہا کہ اب تم اپنے شیخ سے ہماری ملاقات کرا دو. وہ جب ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بادشاہ کو منع کر دو کہ ہم تم سے ملنا نہیں چاہتے. اس کی وجہ دیکھو سادی, تمہاری ہماری ملاقات میں ایک کا نقصان تو ضرور ہوگا. کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا سنو، تمہارے بادشاہ صاحب اگر مجھ سے ملنے آئے اور میں ان کی بادشاہت سے کہیں متاثر ہو گیا تو میری فقیری گئی، یہ میرا نقصان ہوا. اور وہ بادشاہ سلامت مجھ سے ملنے آئے، کہیں میری فقیری نے ان پہ غلبہ کیا تو بادشاہت گئی. کہا ایسی ملاقات سے کیا فائدہ جس میں دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہو. آپ نے دیکھا کہ جب لوگ دنیا کو فراموش کر دیں تو بڑے بڑے عہدے دار کو بھی وہ خاطر میں نہیں لاتے. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں، صوفی شاگردوں میں ایک بڑا قدابر نام ہے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ. کیا ہوا؟ اس وقت کے بادشاہ نے ان سے ملاقات کے لیے 20,000 کی تھیلی ان کے جاننے والے مرید کو دی اور کہا کہ یہ اگر اس کو ایک غلام کو دی کہ یہ اگر تھیلی تم نے ابو داؤد تک پہنچا دی تو کیا ہوگا، داؤد طائی تک میں تمہیں غلامی سے آزاد کر دوں گا. بہت بڑی نعمت تھی غلامی سے آزادی مل جانا اس زمانے میں. چنانچہ وہ بڑی تھیلی لے کر حضرت داؤد طائی کے پاس پہنچا کہ حضور آپ ملاقات کر لیں، ایک دو منٹ کا وقت ملاقات کا دے دیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میری آزادی ہو جائے، میری آزادی ہو جائے اور غلامی سے میں آزاد، ایک منٹ ملنے تو کیا فرق پڑے گا اور اس کو قبول کر لیں تھیلی کو تو میری آزادی. فرما سبحان اللہ، کیا بات ہے، تم کو غلامی سے آزاد ہو گئے اور مجھے غلامی میں پھنسانا چاہتے. کل لے جاؤ، تم تو ابھی اس میں پھنس کر تھوڑے دن کے بعد نکل جاؤ گے مرنے کے بعد. یہ 20,000 کی تھیلی لے کر میں قیامت تک پھنس جاؤں اور اس کا غلام بن جاؤں؟ ان کا لے جاؤ، میں اس تھیلی کو کبھی قبول نہیں کرتا. ایک بہت بڑے علامہ گزرے لاہور کے جن کا نام مفتی غلام سرور تھا رحمت اللہ علیہ. 100 برس سے زائد عرصہ ان کے وصال کو ہو گیا. انہوں نے اپنی کتاب میں سفینۃ الاولیاء میں ایک واقعہ نقل فرما حضرت ابو الخرقانی رحمت اللہ علیہ کا، کہ جن کا دور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے دور میں تھا. غور کیجئے، جنہیں دنیا کا چسکا نہیں لگا ان کے دلوں میں کیسے وہ راسخ العقیدہ اور کس قدر وہ مضبوط تھے. محمود غزنوی کو پتا چلا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے سوچا پہلے تو دینی حوالے سے بڑے میاں کو پھانسا جائے. محمود غزنوی نے کیا کیا، جو ایک نیک بادشاہ، اس نے یہ کیا کہ انہیں خط لکھا اور کہا جناب بزرگوار، آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی، اطیع اللہ اطیع الرسول وہ اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو تو اس کے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم اور جو تمہارے بادشاہ ہیں یا جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. کیا مطلب تھا؟ کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اور میری، اس لیے کہ میں تمہارا بادشاہ. ان بزرگ نے جو بڑے صاحب حال اور قال تھے، انہوں نے جب پرچہ دیکھا تو کہا گیا تھا کہ جواب ضرور لانا. انہوں نے جواب لکھا، دیکھیے بادشاہ سلامت، ابھی تو میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں، جب اس سے مجھے فرصت ملے گی تو پھر آ جناب کی طرف رجوع کروں گا، ابھی تو میں اسی میں پھنسا ہوا. یہ خط جب سلطان محمود کو ملا وہ جواب سن کر حیران رہ گیا کہ بھئی یہ کوئی ایسے بڑے میاں نہیں کہ ان کو چپ چاپ سے ادھر ادھر کر دیا جائے. اب وہ اپنے سارے پوشاک وغیرہ نکال کر ابو الحسن خرقانی کے پاس ملنے کے لیے آیا. جب ملنے کے لیے آیا انہوں نے اسی طرح بٹھایا جیسے عام آدمی ان سے ملتا. انہوں نے کہا جی میں بادشاہ سلامت کا ہوں گے، آپ میرے مہمان تشریف رکھیے. ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی. اس کے بعد کا حضور سومناتھ کا مندر جو ہے فتح نہیں ہو رہا، کچھ اس کے لیے کوئی معاملہ کیجیے آپ اور کچھ نہ کچھ علاج کیجیے جس سے مسلمانوں کی بہت بڑے مفادات وابستہ. بہت جدوجہد کی، ابو الحسن خرقانی نے اپنا کرتا خرقہ اتارا اور اس کو دے دیا، کچھ کہا نہیں، اسے دے دیا. دینے کے بعد جب جانے لگا تو کہا حضور میں بادشاہ ہوں، آپ تو جانتے، کچھ میرے لیے دعا کر دیں آپ. فرما سن، میں ہر روز نماز فجر کے بعد سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سارے مومن کے لیے دعا کرتا ہوں، تو بھی مومن ہے، اس میں آ جائے گا تم. اس نے کہا نہیں نہیں حضور، ایسا کریں خاص میرے لیے علیحدہ سے دعا کر دیں آپ. پر میں نے تو اس سے کہہ نہیں دیا کہ میں تو سارے مومن اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور تو بھی مومن مسلمان ہے، تیرے لیے بھی دعا ہو گئی. وہ پھر کھڑا ہو گیا، کہا حضور کچھ تو ایک جملہ میرے لیے فرما دیں. اب دیکھیے فقیر اور بادشاہ کا مقابلہ. فقیر اپنے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا ہوا، کہنے کیا نام ہے تیرا؟ ان کا حضور مجھے محمود کہتے ہیں، فرما جا تیرا خاتمہ محمود ہو. دعا بھی کیا کی، یہ نہیں کہ تجھے یہ مل جائے وہ مل جائے، فرما اچھا تیرا نام تیرے ماں باپ نے محمود رکھا تو جا تیرا خاتمہ محمود ہو، یعنی محمود کے معنی اچھے کے ہیں، انشاءاللہ جا تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہوا اللہ اکبر. چلیے صاحب یہ تحفہ لے کر کے پہنچے. علامہ غلام سرور رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سومنات پر متعدد حملے کے بعد جب نتیجہ نہیں نکلا تو اب سلطان محمود غزنوی نے، توجہ کیجیے، ایک اسلامی حکومت کا بادشاہ اتنا مومن مرد اہل کہ جس پر کم سے کم مولانا روم کی مثنوی پڑے تو بیسیوں کا کم سے کم 100 صفحات پر محمود غزنوی کا تذکرہ آپ کو مثنوی شریف میں ملے گا. اتنا خدا پرست، اتنا عادل بادشاہ. اس نے جبہ حضرت کا سامنے رکھا، اپنے سجدے میں گر گیا، نماز کے بعد کہا اللہ تبارک و تعالی تیری اس نیک بندے کے کرتے کے طفیل میں دعا کرتا ہوں کہ سومنات پر مجھے کامیابی عطا فرما دے. دوسرے دن جب حملہ ہوا، سبحان اللہ، سومنات کا مندر فتح ہو گیا. اور یہ بہت بڑی تفصیل ہے، اس کی میں یہاں نہیں کہنا چاہتا، کبھی موقع پر کروں گا. دل گداس اور آدمی کا دل ہلانے والی تفصیل ہے کہ سومنات کیسے فتح ہوا، بت کا سودا کرنے کے لیے سوداگر کیسے آئے. سلطان نے سب کو فراموش کر دیا، فرما سلطان بت فروخت نہیں، بت شکن ہے، لے جاؤ اپنے تمام خزانے. اب جناب سومنات کا مندر تو فتح ہو گیا. دیکھو جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا، اللہ اللہ جن کی رگ و پے میں بس گیا ان کی شان دیکھیے. سومنات کا مندر فتح ہونے کے بعد امام ابو الحسن خرقانی محمود غزنوی کے خواب میں آئے. انہوں نے کہا محمود تو نے میرے جبے کی تغلیل کی ہے، تو نے میرے جبے کی بے ادبی کی ہے. سلطان تو کانپ گیا، کہا حضور میں نے کیا بے ادبی کی، میں نے تو سامنے رکھا اس کے طفیل فتح کی دعا کی اور اللہ نے فتح نصرت عطا کر دی. فرما سلطان تو نے میرے جبے کی توہین اس لیے کی، ارے تو جبہ سامنے رکھ کر تو نے اتنی سی بات مانی کہ سومنات کا مندر فتح ہو جائے بس، ارے تو اسے سامنے رکھ کر یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی پورے ہندوستان کو ایمان کی دولت دے دے یہ سب مسلمان ہو جاتے، مگر تو نے اتنی بات مانی، اتنی سی بات تو نے مانگی اللہ تبارک و تعالی. تو آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے نیک بندے ان کے استغنا کا عزیزان گرامی عالم کیا تھا. بس آخری بات کر کے گفتگو ختم. یہ دنیا متاع دنیا رات دن، رات دن کے لیل و نہار، کبھی صبح کبھی شام کبھی دوپہر، یہ پورا کا پورا نقشہ کیا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ آگے کلام کیا جائے، بس ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم. ایک صاحب کسی بزرگ کے پاس آئے، ان کا میں نے خواب دیکھا، یہ پوری زندگی کا نقشہ ملاحظہ فرمائیے، پوری دنیا اسی گر گھوم رہی. ان بزرگوں نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا. ان کا حضور میں نے دیکھا ایک میدان، میں بھاگا جا رہا ہوں، ایک شیر میرے پیچھے لگ گیا. اب میں شیر سے بچنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں، ایک درخت پر چڑھ گیا، ایک درخت پر چڑھ گیا. چڑھتے چڑھتے میں نے دیکھا کہ شیر بھی چڑھنے لگا، تو میں ایک درخت سے ٹہنی پر چلا گیا، موٹی ڈالی سے ٹہنی پر چلا گیا اور ٹہنی کو پکڑ کر میں جھولنے لگ گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں شیر کی گرفت سے بچ گیا. اگر نیچے گرا بھی تو زیادہ ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی، بچ تو جاؤں گا. نیچے جب دیکھا تو ایک کنواں تھا، اس کنویں میں نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے ہوئے آ جناب کے ٹپکنے کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ جب ٹپکے فوراً اس کو لقمہ بنا لیا جائے. میں نے سوچا اللہ کا شکر ہے جب تک ٹہنی پکڑے ہوئے ہو جب تک تو شیر سے بھی بچ گیا، اس اجدہے سے بھی بچ گیا. اب میں ٹہنی کو پکڑ کر جب میں نے اوپر دیکھا تو اب تو میرے روم پہ کھڑے ہو گئے، جس شاخ سے میں لٹکا ہوا تھا اس کو ایک سفید ایک سیاہ چوہے یہ دونوں اسے کتر رہے تھے اس ٹہنی کو. ارے میں نے کہا میرے مولا اب تو یہ ٹہنی کو کتر رہے ہیں، جب تک یہ ٹہنی ختم ہوئی اور میں نیچے گیا اور کنویں میں گر جاؤں اور اژدہا میرا نوالا بنا لے گا. وہ کسی اسما نے میری آنکھ کھل گئی. حضور اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت رضوان کی بارش کرنا ان بزرگ پر، کیا شاندار انہوں نے خواب کی تعبیر کی. فرما جس میدان کو تو نے دیکھا یہ تو ہے دنیا، اور جو شیر تیرے پیچھے دوڑ رہا ہے وہ ہے تیری موت، تو ہے آگے اور وہ تیرے پیچھے. یہ شیر جو تیرے پیچھے دوڑا یہ تیری موت ہے، کہیں بھی تجھے نہیں چھوڑے گی. اور جس درخت پر تم چڑھ گیا وہ تیری عمر کا درخت ہے، نیچے جو اجدہ تم نے دیکھا وہ عذاب قبر ہے جو تیرا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہاں پہنچے گا اور کب اس کی اڈی پھسلی ایک کی جائے، اور تم نے جو اوپر دیکھا کہ ایک چوہا سفید ایک چوہا جو ہے وہ گویا سیاہ، یہ تیرے زندگی کے لیل و نہار ہیں، ایک چوہے کا نام ہے رات ایک چوہے کا نام ہے دن۔ ایمان سے کہیے کہ رات اگر گزر گئی تو آپ کی زندگی کا ایک رات گئی یا نہیں، ذرا ہوا کریے۔ اچھا اگر ایک دن گزر گیا یہ بتائیے ایک دن آپ کے دن میں کم ہو گیا نہیں، یہ وہ سیاہ اور سفید چوہے ہیں جو تیری ٹہنی کو کاٹ کر تیری عمر کو گھٹا رہے ہیں، روز بروز تیری زندگی کی ٹہنی کمزور ہوتی جاتی، جب تیری عمر جو ختم ہوگی نیچے گر جائے گا اور یہ قبر جو ہے یہ تجھے اپنا نوالا بنا لے گی۔ ہمیں افسوس ہوتا اس شخص پر کہ جی جناب ہاں سبحان اللہ جی محفل ہے جناب، کیا محفل ہے، آج جناب کے 40 سال مکمل ہو گئے لہذا سالگرہ ہو رہی ہے، لیجیے صاحب بہت بڑا کیک رکھا گیا، تلوار لائی گئی کاٹنے کے لیے، موم بتی جانے کیا کیا بتیاں لگائی گئیں، اور جناب انگریزی کے 2-4 کلے میں پڑے گئے، تالی بجائی گئی چھو چھو کر کے ساری جناب موم بتیاں بجھائی گئیں، کیا ہوا جناب بھائی سبحان اللہ یہ 40 سال کے ہو گئے۔ ارے کم نصیبوں 40 سال کے ہو گئے تو کوئی یوم حساب مناؤ کہ تم نے 40 سال کیسے گزارے، اطاعت میں گزارے، فرما برداری میں گزارے۔ رب کا اعلان سنو، ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر شخص جھانکے اپنی زندگی میں غور اور تدبر کرے کہ آج اگر وہ مر گیا تو اس نے آگے کے لیے کیا چھوڑا، کیا چھوڑا اس نے آگے، کوئی مسجد بنائی، کوئی بچوں کو نیک بنایا، اپنی اولاد کو نیک بنایا، کوئی مدرسہ بنایا، کسی کو قرآن پڑھایا، کسی کو علم پڑھایا، کسی ایسے معاملے میں اس نے کوئی تدبیر کی کہ جو اس کے لیے سامان مغفرت کرے۔ تو دیکھو ہر شخص یہ دیکھ لے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور اقبال پتے کی بات کہہ گیا کہ آج انسان کو دیکھو تو وہ زندگی اور دنیا میں اس قدر منہمک ہے، مومن کو شان تو یہ ہے کہ دنیا میں منہمک نہ ہو اور اس کی کیا شان ہے۔ اقبال 2 جملوں میں پتے کی بات کہہ گیا، کہتا ہے کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو، یہ تو کافر ہے جو دنیا میں گم ہے، سارا مگن ہے اس میں، اس لیے کہ وہ آخرت کی زندگی کا قائل نہیں۔ کافر کی یہ پہچان آفاق میں گم ہو، اور مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہو آفاق۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ دنیا اس میں گم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ دنیا عطا فرمائے جسے آخرت کو کما لے، اللہ تعالی کی رضا کو کما لے، اس کے رسول علیہ السلام کی رضا کو کما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔